radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. De vakbondsacties in Frankrijk tegen een nieuwe arbeidswet zullen snel voorbij zijn. Maar het is de vraag of de automobilisten met die woorden genoeg nemen, want nu lijkt in heel Frankrijk de brandstof op te raken. Er zijn nu in Frankrijk zo'n 800 gesloten tankstations en pompen waar benzine en diesel op rantsoen zijn. En dat komt omdat honderden opslagplaatsen van brandstof zijn geblokkeerd. Premier Rutte heeft in Turkije met de Oekraïense president Poroshenko gesproken over het associatieverdrag met Oekraïne. Nederland stemde in april tegen de handelsovereenkomst met Oekraïne en premier Rutte heeft aan Poroshenko uitgelegd hoe het precies nu verder gaat. Het kabinet onderhandelt de komende tijd in Europa over aanpassing van het verdrag. 4 minderjarige jongeren zijn in Emmen door de politie aangehouden voor vernielingen in het oude dierenpark. Tijdens het Pinksterweekend werden in het park grootschalige vernielingen aangericht. Wasbakken werden kapotgeslagen, ruiten ingegooid, brandblussers werden leeggespoten en er werd graffiti op de muren gespoten. Het weer. Vanavond wordt het droger en in de nacht valt er nauwelijks meer regen. De temperatuur daalt naar zo'n 10 tot 9 graden. En tot zover het nieuws. Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël. Hartelijk welkom, dames en heren, bij weer een nieuwe aflevering met vandaag in het nieuws. Afshin Elian, geen hoop voor antisemieten. De digitale Dreamaster kopt in met de dubbele moraal van D66. Alan Dershowitz met de oude en de nieuwe hel. En heel veel ander nieuws, waardoor weinig ruimte voor muziek. Maar we doen er wel eentje. James Blok met Psalm 37, met een van mijn favoriete versen, nummer 5. Vertrouw uw weg aan de Heere toe en vertrouw op hem, hij zal het doen. Op Twitter volgen wij elkaar. En over wie heb ik het dan? Nou, over professor meester Dr. Afshin Elian. Hij is geboren in 1966 in Teheran en is momenteel hoogleraar encyclopedie van de rechtswetenschap en wetenschappelijk directeur van Instituut voor Meta-Juridica aan de rechtenfaculteit van de Universiteit in Leiden. En professor meester Dr. Afshin Elian schrijft onder andere zijn commentaren in de Elsevier. En daarom ook de bronsvermelding Elsevier bij het lezen van dit artikel. Het is interessant, want er staat boven: helaas voor antisemieten, de Joodse staat zal niet wijken. De staat Israël is 68 jaar geworden. Al 68 jaar eisen de meeste islamitische landen de vernietiging van Israël. Israëliërs maakten in de afgelopen 68 jaar oorlog, geweld en terreur mee. In de jaren 90 van de vorige eeuw werden grote stappen gezet richting vrede met de Palestijnen. Helaas koos een deel van het Palestijnse volk, onder leiding van de islamitische terreurbeweging Hamas, voor het gewapende conflict. De massale terreuraanslagen ten tijde van premier Yitzhak Rabin, hij overleed in 1995 na een aanslag, brachten een voorlopig einde aan het wederzijdse vertrouwen. Bij de laatste Gaza-oorlog tussen Israël en Hamas in 2014 kon de hele wereld zien dat Hamas zich jarenlang had voorbereid op het plegen van terroristische daden. Vanuit Iran via Egypte werden raketten naar Gaza gebracht. Deskundigen uit Iran en Libanon, Hezbollah, gaven training voor de productie van wapens. Hamas gaf miljoenen dollars uit aan het bouwen van tunnels om ooit ongezien Israëlische huizen, bedrijven of scholen te kunnen binnentreden en daar dood en verderf te zaaien. Tijdens deze oorlog krijgt Israël, zoals gebruikelijk, allerlei verwijten. Een internationale militaire commissie, de zogeheten High Level Military Group, hierna te noemen HLMG, onderzocht de laatste oorlog in 2014 tussen Israël en Hamas. De HLMG bestaat uit enkele oud-topmilitairen uit verschillende landen. Generaal Klaus Naumann uit Duitsland, door voormalige directeur van de militaire commissie van de NAVO. Generaal Vincenzo Camporini uit Italië. Dat mag duidelijk zijn, de voormalige stafchef van de Italiaanse strijdkrachten. Admiraal José María Terán uit Spanje. En generaal Molan uit Australië. Generaal Kamal Davar uit India. Generaal Lamballe uit Frankrijk, etc. Het is een indrukwekkende lijst. In oktober 2015 bracht de HLMG een rapport uit over de Gaza-oorlog. Het rapport, geheten An Assessment of the 2014 Gaza Conflict, is een degelijke analyse. De commissie bestudeerde alle aantijgingen van de tegenstanders van Israël, van de vijanden van Israël en ook de VN-stukken daarover. Ook kreeg de commissie toegang tot alle militaire objecten en instanties van Israël die bij de oorlog betrokken waren. De commissie analyseert en beschrijft alle wapens die door Hamas en de Israëliërs zijn ingezet tijdens de militaire confrontatie. Ze beperkten zich niet tot deze periode. Ook werd onderzocht welke raketten Hamas eerder gebruikte. Tussen 2000 en 2008 schreef de Israëlische regering meer dan 100 brieven aan de secretaris-generaal van de Verenigde Naties en aan de voorzitter van de VN-veiligheidsraad. Deze brieven hadden betrekking op de gewelddadige acties van Hamas. Al deze brieven bleven onbeantwoord. De terroristen kregen het gevoel dat ze onaantastbaar zijn. Ze voelden zich immers beschermd door nuttige idioten, namelijk de westerse media en de Verenigde Naties. De wereld negeerde Israël, met als gevolg de militaire opbouw van Hamas voor het ontketenen van een groot conflict. En dat heette dan... En dat staat hier dan in het Engels opgeschreven, maar voor u zal ik het even vertalen in het Nederlands, dat is wel zo makkelijk. In 2008 hebben Hamas en andere terroristische groeperingen in de Gazastrook 3278 raketten en mortieren op Israël afgevuurd, waaronder op grote steden zoals Ashkelon. Daar werd een winkelcentrum geraakt door een in Iran geproduceerde Grad-raket waarbij 90 gewonden vielen. Rond december 2008 had Hamas zo'n 20.000 gewapende strijdkrachten verzameld en een uitgebreid netwerk van ondergrondse tunnels opgebouwd vanuit Gaza. Dit zijn slechts enkele voorbeelden uit 2008. Het bleef maar doorgaan totdat Israël besloot om met zelfverdediging de militaire infrastructuur van Hamas te vernietigen. Wat zouden wij doen als een buurland in één maand meer dan 3000 raketten op ons afvuurt? Wat zou het Iraanse regime hebben gedaan als de salafistische terroristen uit Irak meer dan 3000 raketten in één maand op een Iraanse stad zouden hebben afgevuurd? Het antwoord laat zich raden. Alle terroristen en hun omgeving zouden collectief worden getroffen. Het rapport van deze gezaghebbende militairen bereikte de Europese media niet. De media willen het niet bestuderen. Het Joodse volk heeft echter de instemming van het NOS-journaal of de CNN niet nodig om zichzelf te verdedigen. Evenmin hebben de Joden in het Midden-Oosten instemming nodig van de Europese kwaliteitskranten en kwaliteitsintellectuelen om te mogen overleven. Al 68 jaar houdt het Joodse volk stand in een omgeving waarin islamitische staten als Iran en IS voorbeelden zijn van terreur tegen de menselijkheid. Het Joodse volk is gewend aan alle geweld en eenzaamheid. De Israëliërs zijn desondanks een optimistisch volk. Ondanks alle oorlogen en existentiële dreiging is Israël een innovatief land. Het is bezig om een deel van de Negev-woestijn om te vormen tot een cyberstad. Een land met 8 miljoen inwoners staat op het gebied van cybersecurity met de Verenigde Staten op een eenzame hoogte. Terwijl de buurlanden van Israël nog bezig zijn met de Arabische lente, verwerft het Joodse volk een prominente plaats in de economie van de toekomst. Ik heb een pijnlijk bericht van antisemieten, daarmee besluit Afshin Elian. De Joodse staat zal niet verdwijnen en dat is een prettige gedachte. Waarvan akte. Dimitri van Tienhoven van de Digitale Driemaster schreef in zijn hoofdredactioneel commentaar een interessant artikel over de dubbele moraal van de Tweede Kamerpartij D66 met als titel Leden van D66 ga je schamen. Het is al een artikel van een maand geleden, maar ik vind het wel interessant. Hij schrijft het volgende. Nu weet men van mij dat ik een vriend van Israël ben. Niet omdat het Joodse volk een historische claim zou hebben op het gebied. En van de claims van sommige religieuze Joden over een landbelofte moet ik al helemaal niet veel hebben. Dat kan nooit een basis zijn om een land wel of niet te steunen, zo zegt hij. De reden dat ik Israël steun, en daarmee haak ik aan op mijn vorige hoofdredactioneel commentaar, waar ik het bestaansrecht van de door dictaturen gedomineerde VN in twijfel trek, rust erop dat het een vrije democratie is. Jammer genoeg denken onze liberale vrienden van D66 daar anders over. Op hun congres, het afgelopen weekend, dus nu een maand geleden, werd een motie aangenomen waarin wordt opgeroepen het associatieverdrag met Israël op te zeggen als het land niet stopt met bouwen in de Palestijnse gebieden die voor het gemak ruim worden getrokken tot ook het oostelijk deel van Jeruzalem. Wat irriteert mij hier toch zo? Niet het feit dat Israël, tussen aanhalingstekens, berispt wordt wegens de bouw op gebieden waar dat internationaal rechtelijk gezien twijfelachtig is. Dat moet D66 vooral doen, als het daar gelukkig van wordt. Nee, wat mij mateloos irriteert aan de houding van D66 is de dubbele moraal. Israël is, als gezegd, de enige liberale democratie in de regio. Met landen als Turkije en Marokko hebben we als Europese Unie, en zeker naar Turkije toe in nog veel verdergaande mate, soortgelijke associatieverdragen. Dit zijn landen waar de mensenrechten voortdurend en in toenemende mate worden geschonden. Twitter en YouTube worden in Turkije met regelmaat van de klok op zwart gezet, als het regering Erdogan niet zint. Erdogan probeert zelfs zijn macht uit te breiden tot Europa door grappenmakers al hier, lees Duitsland, te laten vervolgen. Turkije houdt bovendien nog steeds sinds 1974 onrechtmatig gebied, van notabene een EU-lidstaat, te weten Cyprus, bezet. Toch is dat voor D66 nooit een reden geweest dat associatiegedrag met Turkije te heroverwegen of zelfs maar om het kandidaat-lidmaatschap van het land tot de Europese Unie op te zeggen. Gelukkig is de JOVD, de Jongere Organisatie voor de Vrijheid en Democratie, hierin wijzer en zijn wij, sinds het afgelopen voorjaarscongres en met dank aan een amendement van ondergetekende, voorstander om niet alleen de toetredingsprocedure van het land tot de Europese Unie te stoppen, maar ook om Turkije te schorsen als lid van de Raad van Europa, daar het land EVRM structureel aan de laars lapt. En dat betekent Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Nog triester is de situatie in Marokko, een land dat ik vorig jaar heb mogen bezoeken. Het Marokkaanse parlement, en dit is geen grap, kent een collage van oud-premiers. Bij sommige jaren staat er bijna niemand. Dat komt omdat de koning deze premiers uit de annalen van de geschiedenis heeft laten lichten. Op het drinken van een biertje staat straf voor moslims en op homoseksualiteit staat zelfs 5 jaar cel. Als klap op de vuurpijl houdt ook Marokko een gebied, te weten de Westelijke Sahara, onrechtmatig bezet. Zowel de bezettingen van de Westelijke Sahara als die van Noord-Cyprus zijn vele malen ernstiger dan die van de Westelijke Jordaan-oever. Nee, ik zeg niet dat het Israëlische leger altijd correct optreedt. En het feit dat ik Israël steun maakt nog niet dat ik al het handelen van het land steun. Maar er is een wezenlijk moreel verschil tussen een land met een rechtsstaat met militaire rechtbanken die het wangedrag van militairen berecht, zoals dat in Israël plaatsvindt, en de autocratische en zelfs tot islamisme neigende landen als Marokko en Turkije. Leden van D66, het doet mij deugd dat jullie het liberalisme omarmd hebben sinds de komst van Alexander Pechtold als partijleider. Maar jullie moeten je schamen dat jullie de enige democratie in het Midden-Oosten op deze wijze het mes in de rug zetten, terwijl jullie schurkenstaten als Turkije ongemoeid laten. En dit gezegd hebben, beste luisteraars, hoop ik dat als er weer verkiezingen plaatsvinden, u uw stem bij ongewijzigd beleid op D66 zult schrappen en uw stem zult geven aan een partij die wel het volk van God ondersteunt en kan waarderen. Nu een verslag van Alan M. Dershowitz. Hij is auteur van het Gatestone Institute en beschrijft zijn recente reis door Polen, die ik deels zelf heb gemaakt, ook met mijn vrouw, met als startpunt Auschwitz. Hij opent met een bezoek aan de oude en nieuwe hel van Europa, waardoor ik word herinnerd aan het belang van Israël. Ik ben net teruggekeerd van een 1 week lange reis door de hel. Het begon met een bezoek aan het kamp van Auschwitz en Birkenau, doodkampen in Polen, gebouwd door Nazi-Duitsland tijdens de bezetting van het land. En als deelnemer van de March of the Living en vervolgens naar een conferentie ter herdenking aan de 80ste verjaardag van de Nuremberg-wetten en de 70ste verjaardag van de processen van Nuremberg. Mijn week werd verteerd met herhaaldelijk bewijs van de ergste misdaad ooit door mensen gepleegd op andere mensen, de Holocaust. Vanaf deze vernietigingskampen reisde ik door naar meerdere kleine Poolse steden waar vandaan mijn grootouders immigreerden, ruim voor de Holocaust, maar wel met achterlating van familie en vrienden. Tijdens mijn reis ontdekte ik het lot van mijn 2 familieleden. Hanna Dereshiewicz, de originele spelling van mijn familienaam, was een 16-jarig meisje dat woonde in het kleine stadje Pilsno toen de nazi's arriveerden. Ze werd gescheiden van haar broers en zussen en van haar ouders. De soldaten namen een aantal van de mooiste Joodse meisjes mee voor seks om ze vervolgens te vermoorden. Onder hen was ook Hanna, 16 jaar jong. Een ander familielid, Polek Dereshiewicz, diende als oppasser voor de commandant van Auschwitz toen hij 15 jaar oud was. Hij werd geschorst omdat er een flow was gevonden op een van zijn honden. Hij werd later vergast. Dit was niet de eerste keer dat ik nazi-kampen heb bezocht. Ik was volledig bekend met het statistisch bewijs van hoe 6 miljoen Joden systematisch waren vermoord. Ik was ook bekend met de manier waarop de nazi-machine Joden zocht in de verste uithoeken van het nazi-bezette Europa. Ze gingen zelfs zo ver als het eiland Rodos in de Egeïsche Zee en vervoerden ze naar Auschwitz om ze te vergassen. Ik wist ook dat dit de enige keer in de menselijke geschiedenis was dat mensen van vergelegen landen en eilanden naar kampen werden getransporteerd voor slechts 1 doel. Om stelselmatig ieder mogelijke Jood te kunnen doden, ongeacht waar ze vandaan kwamen. En ik wist, omdat dit deel uitmaakte van een geplande genocide van het Joodse volk, dat het belangrijk was om elk kind, vrouw en man die in staat waren om bij te dragen aan het voortbestaan van de Joden, om die te doden. Maar tijdens dit bezoek, waarin ik achter het lot kwam van mijn 2 jonge leden van mijn eigen familie, riepen verschrikkingen in mij op een zo persoonlijke manier dat statistiek die nooit zou kunnen bieden. Ik reisde samen met mijn vrouw en dochter en herhaaldelijk dacht ik hoe het voor de ouders moet hebben gevoeld en de echtgenoten van de vermoorde Joden om te beseffen dat alles wat ze dierbaar was, was vernietigd en dat er niemand meer zou zijn om over hen te treuren of hun zaad te dragen voor toekomstige generaties. Van oude hel Polen reisde ik naar een nieuwe hel, genaamd Hongarije. Boedapest is een prachtige stad, maar waar ook werd gezorgd voor een hels einde van haar Joodse inwoners in de laatste maanden van de Tweede Wereldoorlog, toen de Hongaarse naties de Blauwe Donau veranderden in een rood massagraf. Ze schoten hun Joodse buren dood en dumpten hun lichamen in de rivier de Donau, zelfs nog toen de naties zich al terugtrokken. En nu, in het hedendaagse Boedapest, kreeg ik te horen van de heropleving van het nazisme onder vele Hongaren. En steeds populairder worden, de fascistische partij Jobbik heeft antisemitisme hoog in het vaandel, tezamen met de wens om Hongarije te ontdoen van zijn weinige overgebleven Joden. De Jobbik-partij in Hongarije haat Israël en alle andere uiterlijke kenmerken van het Jodendom. Uiteindelijk heb ik op mijn reis een ontmoeting gehad met een Joodse man van Griekse afkomst, wiens grootvader door de nazi's werd vermoord en die nu het doelwit was van Griekse fascisten vanwege zijn uitgesproken mening over Israël en het Joodse volk. Athene is ook uitgegroeid tot een broeinest van Jodenhaat dat populair is bij de fascistische Gouden Dageraadpartij. Er was geen moment tijdens mijn bezoek aan Europa dat ik niet werd herinnerd aan de vuile geschiedenis van dit continent met betrekking tot het Joodse volk. Nu zijn er veel Europeanen, de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van hen die medeplichtig waren aan de moord op 6 miljoen Joden, die zich met wrok tegen de staat Israël van het Joodse volk hebben gekeerd. Dit keer bestaat de onverdraagzaamheid voornamelijk uit de extreem linkse hoek, maar krijgt steun van een groot aantal uit de nieuwe, harde fascistische rechtse hoek. De Britse Labour-partij is net zo vol haat tegen het Joodse volk en de Joodse natie als de Hongaarse fascistische Jobbik-partij. Opnieuw worden Europese Joodse gevangen gehouden, tussen de uiterste van zwart en rood. Extremisten aan beide zijden zoeken de ondergang van Israël, met de argumentatie dat er geen plaats is in een wereld met meerdere islamitische en christelijke naties voor een staat met een openlijk Joods karakter. Andere Europeanen proberen Israëlische producten te boycotten, namelijk de professoren en de uitvoerders. En dat terwijl anderen er in hun handelen gewoon een dubbele moraal op nahouden, zoals het eerder genoemde D66. Een moraal die zij voor de rest op geen enkel ander volk toepassen, inclusief hun eigen volk. Mijn bezoek aan Europa maakte één ding onmiskenbaar duidelijk. Als er één groep in de wereld is die een veilig thuisland nodig heeft, een heiligdom vrij van onverdraagzaamheid en haat, dan is dat het Joodse volk. Toen Hitler bereid was om hen uit Europa te verdrijven, alvorens te beslissen om ze uit te roeien, was geen enkel land bereid, zelfs niet de Verenigde Staten of Canada, hen asiel te verlenen. Groot-Brittannië sloot de deuren van wat nu Israël voor hen is. Er was geen plek om naartoe te gaan. Dus werden ze in heel Europa vermoord door de nazi's en hun bereidwillige beulen. Er is geen enkel volk in de wereld waarvan de geschiedenis heeft aangetoond dat het meer recht heeft op een veilig vaderland dan het Joodse volk. Om redenen die moeilijk te verklaren zijn, tart de haat tegen het Joodse volk en de natie elke vorm van rationaliteit, maar het is net zo reëel als de gaskamers van Auschwitz-Birkenau en de opkomende fascistische partijen van Griekenland en Hongarije. Joden zijn vandaag de dag nog steeds de zondebok in grote delen van de wereld en hun natie wordt gedemoniseerd door de Verenigde Naties, op universiteitscampussen, in de media en door de wetgevende machten. Vanwege de Holocaust leek er begrip voor te zijn dat Joden niet langer slachtoffer zouden willen zijn. Maar in een periode van minder dan een eeuw nadat de nazi's aan de macht kwamen, lijkt deze opschorting op Jodenhaat te zijn verlopen. En dat terwijl de herinnering aan de Holocaust in grote delen van de wereld ook nog eens afneemt. Mijn 1 week durende hel herbevestigde de inzet voor Israëls bestaansrecht. Mijn 1 week durende hel herbevestigde mijn inzet voor Israëls bestaansrecht om, wanneer Israël ten onrechte wordt aangevallen, op te staan en om haar vijanden te verslaan in haar opvattingen. We zijn niets anders verschuldigd aan de slachtoffers van de ergste misdaad in de geschiedenis van de mensheid, een misdaad die niet zonder medeplichtigheid van het grootste deel van de wereld had kunnen plaatsvinden, een misdaad die zich niet zal herhalen als er een sterk en veilig Israël is. Hoewel ik vind dat er in de meeste berichten wel iets bijzonders aanwezig is, heb ik dat gevoel nog sterker bij het volgende bericht. En dat is om een hele bijzondere reden. En ik ben zelf lid van een wachtersgroep. En dat betekent dat wij iedere maand met onze groep van de mannen 15 bij elkaar komen om de beloften van God over Israël uit het Eerste Testament te proclameren. En Tijdens deze laatste bijeenkomst toen vroeg ik iemand van, heb je wel eens gehoord dat ook in Papua Nieuw-Guinea, en dat is waar dan ook Jack met zijn vrouw en zijn zoon is geweest, dat daar een verloren Joodse stam is? En toen zei iemand, maar hoe kom je daarbij? Ik zei, heb jij ooit een stam uit Papua Nieuw-Guinea in volledige klederdracht en uitgedost zoals het daar leven, het Shema Yisrael horen zingen? En dat was niet het geval. En dan heb ik dat er even bijgepakt. En dan hoorde je echt die stam. En je moet het maar eens opzoeken op YouTube. Papua Nieuw-Guinea en dan gelijk in combinatie met Shema Yisrael. Het wekt verbazing op. Maar dat geldt ook voor het volgende bericht, want hier heb ik een bericht uit Israel Today en daar staat boven: koning Ayi van het West-Afrikaanse Togo is zondag in Israël aangekomen met een ongebruikelijk verzoek. Hij wil dat de Joodse staat zijn volk officieel erkent als een verloren stam van Israël. Nou, nu weten we natuurlijk dat het volk van Israël over de ganse wereld is verstrooid. We noemen dat ook de diaspora. En het is wel heel bijzonder dat de Papua Nieuw-Guinea een stam is die daar het Shema Yisrael zingt, dan deze koning Ayi van het West-Afrikaanse land Togo. Ja, het is wel heel bijzonder. Ik ben ook heel benieuwd hoe God dit allemaal gaat tot een einde gaat breien en hoe al die volken, al die stammen weer bij elkaar komen in het land van Israël. Het artikel gaat verder met: de koning, die goed bekend is geworden onder de orthodox-Joodse gemeenschap, sprak met minister van Religieuze Zaken David Azoulay, die de Afrikaanse heerser uitlegde dat het Israëlische opperrabbinaat zijn beweringen dat zijn volk zou afstammen van Israël zal moeten onderzoeken. Mijn verlangen is komende Sukkot, het Loofhuttenfeest, met mijn volk naar de westelijke muur te komen en uit te roepen Shema Yisrael, hoor Israël, oftewel de Joodse geloofsbelijdenis, vertelt de koning zijn Israëlische gastheren. In een interview met de Israëlische orthodoxe nieuwssite Kikar HaShabbat legt de koning Ayi uit dat een natie die God niet erkent en geen religie heeft, een natie is die niet weet waar hij heen gaat. Ik kan jullie als hoogleraar religie vertellen dat er geen religie zo dicht bij mijn hart is als het Jodendom. Op de vraag hoe hij zijn eigen Joodse erfenis ontdekte, zei koning Ayi: onze leraren in Togo leerden ons dat we Joden zijn. Voordat Togo een republiek werd, was het een koninkrijk bekend als het Joodse Koninkrijk van West-Afrika. Onze grondleggers kwamen meer dan 2000 jaar geleden uit Israël. De koning merkte op dat zijn volk al sinds lang de Joodse Bijbelse gebruiken houdt, zoals diverse koshere spijswetten, besnijdenis op de achtste dag na de geboorte en het houden van de Shabbat. Verder stelde hij dat alle koningen en koninginnen van Afrika moeten komen en zien wat de God van Israël heeft gedaan. Koning Ayi reageerde op de skepsis over Joodse wortels van Togo en zei dat ieder die twijfelt de Torah moet gaan lezen, waar staat geschreven dat de verloren stammen voorbij de rivier Sambation zijn, de legendarische Shabbatsrivier, waarover de 10 stammen vermoedelijk in ballingschap zijn gegaan, zoals vermeld in de rabbijnse literatuur. In de laatste dagen zullen alle Joden op de wereld worden ontdekt en volken van verre zullen terugkeren. Ik zou zeggen, kom maar op. Het volgende bericht is opvallend en dat heeft natuurlijk ook weer een reden. Als we kijken naar de Bijbel, die zegt dan dat in het laatste der dagen Jeruzalem een steen des aanstoots zal worden voor alle volken. Dus alle staten. Maar ja, er is ook een staat en die valt binnen de Verenigde Staten die daar wars van is tot op heden. En dat is de staat Texas. Want de gouverneur van Texas, Greg Abbott, heeft verklaard dat hij geen sancties tegen Iran wil opheffen en wijst daarmee het verzoek van president Obama af en zegt sterke steun aan Israël toe. Abbott schreef in een brief aan president Obama dat Texas haar sancties tegen Iran zal handhaven en zelfs zal intensiveren. Abbott reageerde daarmee op een brief die in april door Washington was gestuurd met het verzoek om de economische sancties van Texas tegen Iran te heroverwegen. De gouverneur herhaalde zijn sterke weerstand tegen de Iran-deal die afgelopen zomer met de Islamitische Republiek werd gesloten en zei tegen de regering dat hij zal doorgaan met het zoeken naar nieuwe wetgeving om de bestaande economische sancties tegen Iran te versterken. Een land dat, zoals hij dat noemt, 's werelds meest toonaangevende staat voor het sponsoren van terrorisme is. Het aangaan van een overeenkomst met een land dat consequent pleit voor dood aan Amerika en herhaaldelijk zijn antisemitisch beleid bevestigt, is kortzichtig en negeert de geopolitieke realiteit, aldus Abbott in zijn brief. Als groot pleitbezorger van Israël ben ik vastbesloten om alles te doen wat binnen mijn mogelijkheden ligt om weerstand te bieden aan deze misleidende deal met Iran. Die overeenkomstig zullen we niet alleen onze sancties handhaven, maar zullen we deze versterken door ervoor te zorgen dat de dollars van de belastingbetaler in Texas niet zullen worden gebruikt om Iran te helpen en daarmee medeplichtig te worden, verklaarde hij. Tijdens zijn bezoek aan Israël in januari had Abbott een ontmoeting met premier Netanyahu en kondigde hij aan dat hij door middel van wetgeving zou proberen om de lokale overheidsinstanties in Texas te verbieden om te investeren in Iran of entiteiten die zaken doen met Iran, een wet die alle entiteiten van de staat Texas betreft, om zo het afstotingsbeleid vorm te geven en verdere wetgeving te ontwikkelen om extra achterdeurtjes te sluiten in Texas. En dat ten aanzien van de huidige statuten van afstoting. En dat is een vrije vertaling, maar dat is wat het is. Gezien alle gebreken die inherent zijn aan de Iran-deal, is Texas absoluut toegewijd om haar sancties tegen Iran te handhaven, zo vermeldt de brief aan de regering. Tijdens een ontmoeting met de Joodse media in New York afgelopen weekend zei Abbott dat hij diep geschokt was door deze nucleaire deal en beschouwt het als een potentieel existentieel bedreiging voor Israël en eerlijk gezegd voor alle landen over de hele wereld. Het is voor mij niet logisch waarom de Verenigde Staten medeplichtig zouden willen zijn aan het bewapenen en het economisch ondersteunen van een natie die tot op de dag van vandaag toegewijd lijkt te zijn aan terrorisme, zei hij tijdens deze ontmoeting, aldus de Jerusalem Post. Israël heeft geen sterkere bondgenoot in de Verenigde Staten dan de staat Texas, voegde hij eraan toe. Texas gaat het voortouw nemen bij het informeren van de hele internationale gemeenschap dat we vierkant achter Israël staan. De IDF maakt gebruik van geavanceerde onderwatertechnologie om Hamas-commando's te onderscheppen. Naast de inspanningen die gedaan worden om Hamas-terreurtunnels te vinden en te vernietigen en alles aan te wenden om deze terroristische organisatie onmogelijk te maken om Israël aan te vallen, waaronder met behulp van commandoduikers, heeft de IDF nu een nieuw wapen ingezet dat de naam AquaShield draagt. Dit is een hoogwaardig systeem van sensoren dat de kust van Israël kan beschermen. Tijdens het Gaza-conflict in 2014 is het Hamas onderwaterstrijdkrachten gelukt om de kust van Israël te bereiken ter hoogte van het strand van Zikim tussen Ashkelon en het noorden van de Gazastrook en kwamen al daar in gevecht met de strijdkrachten van de IDF. Commandant-luitenant Liav Zilverman van het 916e Marine-eskader sprak met IDF Radio over de blauwe tunneldreiging waarmee pogingen om Israël vanaf zee binnen te dringen worden genoemd. De blauwe tunnel, deze onderwatertunnel, is uitermate moeilijk te verdedigen, zei hij. Iedere poging van de vijand om de capaciteit te vergroten in duiken en varen is voor ons zowel boven als onder water een uitdaging. Om deze reden en om deze dreiging te stoppen heeft de IDF een systeem ontwikkeld genaamd AquaShield. Dit systeem bestaat uit talrijke sensoren die verspreid liggen over de bodem van de zee op de maritieme grens met Gaza. Na Operation Protective Edge en de terroristische inbreuk op het strand van Zikim heeft de IDF geïnvesteerd in het versterken van de communicatie en de samenwerking tussen marine en de infanterie van de Gaza-afdeling. Plaatsvervangend commandant, luitenant-kolonel Assa Ghamani van de Noordelijke Brigade vertelde aan de IDF-radio dat de IDF wil dat burgers gewoon de mogelijkheid moeten hebben om hier te komen en bedoelt daarmee het strand. We willen niet dat burgers worden gestoord en wat ons betreft gewoon moeten kunnen doorgaan met hun leven. Als wij hier in Banana Beach, zoals het daar heet, toeristen en zwemmers zien, betekent het dat ik mijn missie heb vervuld. We worden niet door angst geleid en we weten hoe we hen in dit gebied moeten beschermen met onze aanwezigheid. Ghamani zei dat je Hamas-duikers kunt zien trainen en hun aantal sinds de zomer van 2014 aanzienlijk is toegenomen. We zien alle aspecten van hun opleiding, inclusief duiken en schieten. De officieren geloven in het vermogen van de militairen om met behulp van technologie adequaat te kunnen reageren op de uitdagingen vanuit de zee. Silverman verwacht dat deze systemen op een betrouwbare manier zullen waarschuwen zodra de vijand naar beneden duikt en zelfs eerder al bij de voorbereidingen om te gaan duiken. Hij merkt echter op dat dit een enorme investering vergt in wapens op de schepen. Om hen in staat te stellen om in elke situatie waarbij duikers of zwemmers betrokken zijn te kunnen handelen. In september 2014 heeft DeSit Solutions, oplossingen, een dochteronderneming van Acorn Energy, aangekondigd dat een toonaangevend Middellands marineeenheid een bestelling heeft geplaatst voor zijn Aquashield en Diver Detection Sonar System, dat via de onderwaterwereld strategische posities aan de kust bewaakt. DeSit Solutions heeft drie belangrijke soorten onderwaterdetectieoplossingen. Alle systemen ondersteunen volledig automatische bediening met een hoge pakkans en een laag vals alarmpercentage. En de hele wereld roept maar dat er een Palestijnse staat zou moeten komen. Want dat zou goed zijn, ook voor de vrede in het Midden-Oosten. En toch zijn er zoveel andere geluiden die laten zien en laten horen van het is helemaal niet verstandig. En een observatie die daar naartoe gevoegd kan worden is er eentje van Israel Today, waar ingekopt wordt met Palestijnse staat zou onderdrukkende politiestaat zijn. En dan komt er een situatie waarbij dit ondergeschreven wordt. Ik wil liever door Israël worden gearresteerd dan door de Palestijnse autoriteit, postte een Palestijnse student eerder deze week op zijn Facebookpagina. Het zoveelste bewijs dat een onafhankelijke Palestijnse staat een onderdrukkende politiestaat zou zijn. Of dat in feite al is. De laatste keer dat de Palestijnse autoriteit inlichtingendienst mij arresteerde, zei een van mijn ondervragers tegen mij: ik waarschuw je dat je niemand vertelt dat we je hebben geslagen. Aldus Emad Galaigi, student aan de Birzeit Universiteit in Ramallah. Verhalen over wijdverbreide schendingen van de mensenrechten in de door Palestijnen gecontroleerde gebieden komen al jarenlang via social media naar buiten. Maar slechts weinigen in de belangrijkste media besteden er enige aandacht aan. Het Westen is te veel bezig met de grote regeling van een twee-staten-oplossing om nog te erkennen dat het Palestijnse regime dat het zelf heeft geschapen allesbehalve vreedzaam en democratisch is. De democratie waarover jullie spraken voor de verkiezingen heeft na de verkiezingen zijn lelijkste karakter laten zien, vervolgde Galaiga. Tegen zijn Palestijnse regering zegt hij: ik ben niet jullie dienaar, ik zal het ook niet worden. Stuur me naar de Joden. Ik zou willen dat ze mij arresteren en mij redden van jullie overtredingen. Het volgende artikel zou je best wel schokkend kunnen bestempelen, want het gaat over krankzinnige moslimterroristen. En het voegt een aantal zaken bij elkaar en het laat zien hoe de wereld omgaat met moslimterrorisme. En dat is best wel interessant, want dat opent onze ogen over de situatie zoals die op dit moment geldt in Europa, maar ook in de rest van de wereld. En hoe wij daar ook tegenover moeten staan in die geestelijke wereld en hoe wij dan ook inderdaad God daarin moeten betrekken, ook om ons te beschermen. Ik heb het eerste stukje van dit artikel al in een eerder bericht genoemd, maar het wordt een opeenstapeling van incidenten, en dan incidenten tussen aanhalingstekens, waarbij er gewezen wordt op krankzinnigheid, op psychiatrische aandoeningen als het gaat om moslimterrorisme. Luister. Een moslimterrorist stak 4 mensen neer bij een treinstation in de buurt van München. Terwijl hij schreeuwde Allah Akbar, terwijl hij de glorie verkondigde van Allah, riep hij ook dat zijn slachtoffers allemaal ongelovigen waren. Een vrouw hoorde hem zeggen: ongelovige, je moet dood. De Duitse autoriteiten kwamen tot de onvermijdelijke conclusie dat de aanval niets te maken had met de islam. In plaats daarvan was de messensteker geestelijk ziek en was waarschijnlijk niet eens in staat om berecht te worden. De Koran was hierin dan ook niet de schuld. Het lag gewoon aan zijn psychiatrische problemen. Dit is niet verwonderlijk. Het is een bekend gegeven dat er niet zoiets bestaat als islamitisch terrorisme. In plaats daarvan zijn er slechts een heleboel mensen van de islamitische afkomst die lijden aan een unieke verzameling van psychische problemen die ervoor zorgen dat ze schreeuwen Allah Akbar terwijl ze proberen mensen te doden die geen moslim zijn. Maar nogmaals, dit mag niet worden toegeschreven aan de beruchte religie van de vrede. Vorige week pakte de FBI James Mohammed op, die van plan was om tot eer van Allah te gaan schieten in de synagoge in Florida. Mohammed verklaarde eveneens dat hij alle mannen, vrouwen en kinderen die in de synagoge aan het bidden waren wilde vermoorden, omdat hij zoveel van Allah houdt. Alleen heeft het verhaal van deze minderjarige slechts een fractie van de aandacht ontvangen van het echt belangrijke nieuws, namelijk dat een moslim tienermeisje ISIS had geschreven in het jaarboek van haar middelbare school. De advocaat van Mohammed drong in een hoorzitting erop aan dat hij op borgtocht vrijgelaten kon worden omdat hij geen terrorist was, maar iemand die leidt aan psychische problemen. Het verhaal lijkt op het verhaal van Ahmed Verghani van een paar jaar geleden, die van plan was om in een synagoge in New York een bom te plaatsen om, in zijn eigen woorden, een boodschap van intimidatie en onderdrukking aan de Joodse bevolking in New York te sturen. Verghani was echter niet alleen een racist-terrorist, hij was ook een cause célèbre, een zaak met veel tegenstrijdigheden voor de VS, die al 5 jaar pleit in naam van een aspirant antisemitische massamoordenaar. Het laatste rapport van het linkse tijdschrift informeert ademloos de lezers dat de gevangenbewaarders gemeen zijn tegen de arme Ahmed en dat hij nooit echt heeft bedoeld om ook maar 1 Jood te doden, maar hij werd opgesloten vanwege zijn psychiatrische problemen. Mohammed en Verghani sluiten aan bij Shahawar Matin Serach, die werd veroordeeld wegens samenzwering om bij een metrostation Herald Square in New York een bom te plaatsen. Sirach was een illegale vreemdeling die bij een islamitische boekhandel werkte en pochte: ik wil minstens 1000 tot 2000 mensen op 1 dag laten sterven. Zijn familie en raadslieden verdedigden dat hij een laag IQ had. Zijn medeverdachte, James El-Shahafi, had last van, je raadt het al, psychiatrische problemen. Matthew Aaron La-Neza bekeerde zich tot de islam en probeerde een bank in Oakland op te blazen. Zijn verdedigers schreven dit toe aan psychische problemen. Moslim en IS-supporter Emmanuel Lutschman plande vorig jaar een aanval met een machete in Rochester. Ondanks zijn contacten met ISIS was de dader wederom geestesziek. Sami Osmakach plande bomaanslagen in de nachtclubs in Florida. Hij deed in een martelaar-videoboodschap de oproep tot het vestigen van de moslim religie over de hele wereld en om terreuraanslagen uit te voeren en daarmee de dood te wreken van Osama Bin Laden. Hij verklaarde in zijn videoboodschap dat, dit klinkt heel gek, maar hij verklaarde dat de teennagel van een zondige moslim meer waard is dan alle niet-moslims in de wereld bij elkaar. Het zal u waarschijnlijk niet verrassen dat zijn advocaat dit toeschreef aan zijn geesteszieke en beweerde dat zijn cliënt opgesloten zat. En dat geldt voor iedere moslimterrorist sinds Mohammed van 1400 jaar geleden. Mansour Arbasiar werd door de revolutionaire garde van Iran uitgezonden om de Saoedische ambassadeur in Washington te vermoorden. Zijn raadsman beweerde dat hij manisch depressief was. Zijn advocaat wees er daarom op dat door het feit dat hij had bekend in alles bewezen was dat hij geestesziek was en dat dit ertoe leidde dat hij geloofde dat hij agenten kon overtuigen van zijn gelijk. Zelfs als moslimterroristen beweren dat ze niet lijden aan een psychische aandoening, is de media er als de kippen bij om dit toch voor hen te bepleiten. Toen Nidal Malik Hassan 13 Amerikanen vermoordde tijdens de slachting op Fort Hood, suggereerden Time en de New York Times dat hij op een of andere manier PTSS had opgelopen van soldaten die daarvoor in behandeling waren notabene. In feite was Hassan een moslimterrorist. Geen enkel mediakanaal zou stoppen met de berichtgeving dat hij al zo lang aan PTSS leeft dat hij zelfs brieven schreef waarin hij verklaarde dat hij jihadist was, ISIS ondersteunde en Amerikaanse soldaten doodde in het algemeen belang, zoals het helpen van zijn moslimbroeders en het verdedigen van het Islamitische Rijk. De verdediging van de overlevende terrorist Sadr Naaf, die bomaanslagen had uitgevoerd tijdens de Boston Marathon, kwam met een nog sterker verhaal, namelijk dat de ouders van de daders lijden aan ernstige psychiatrische stoornissen. De Boston Globe had psychologen geïnterviewd om erachter te komen wat mogelijk zijn geestelijke gezondheidsproblemen zouden kunnen zijn. Elke geestelijke gesteldheid zal toepasbaar zijn als het gaat om moslimterrorisme. En de media zal geen enkel ontlastend middel onbeproefd laten als het gaat om het vinden van een excuus voor een moslimterrorist. De Los Angeles Times heeft geprobeerd een excuus te vinden voor Sayed Rizwan Farouk, de moslimterrorist van San Bernardino, door te beweren dat hij was opgegroeid in een huis dat werd gekweld door psychiatrische aandoeningen. Als een moslimterrorist niet echt geestesziek was, dan was het misschien wel een van zijn familieleden. Of misschien, zoals in het geval van Hassan, die ene keer dat hij iemand ontmoette die geestesziek was en daar zelf PTSS aan overhield. Internationaal gezien zijn alle moslimterroristen geestelijk ziek. Segaf Bibo opende het vuur op het Canadese parlement. Terreurdeskundigen beweerden dat hij geestesziek was. In het Verenigd Koninkrijk probeerde Mujahideen Mireh een man te onthoofden terwijl hij schreeuwde: dit is voor Syrië. Hij had ISIS-materiaal op zijn telefoon en foto's van de schietpartijen in Parijs en San Bernardino. Zijn broer beweerde dat hij hasjis rookte en dat dit hem psychische problemen had opgeleverd. Gijzelnemer Sheikh Manharon Moniz Zitni, die berucht werd door het sturen van dreigbrieven aan de familie van gedode Australische soldaten, werd zijn daden toegeschreven aan psychiatrische instabiliteit. Michael Adebowale, een van de jihadisten die op brute wijze de Britse soldaat Lee Rigby in een Londense straat onthoofde, ging ook het traject in van een geesteszieke. In Rusland onthoofde het moslimmonster Bobo Kulova een 4-jarig meisje en hield haar hoofd omhoog in de straat terwijl hij schreeuwde: Allah Akbar, ik haat de democratie, ik ben een terrorist, ik wil je doden. Geconfronteerd met deze bizarre en ondoorgrondelijke verklaringen beschuldigden de autoriteiten hem van, inderdaad, geesteszieke. Dat was het meest veilig om te doen en dat is het altijd. Psychische aandoeningen vereisen niets van ons, behalve horror. Islamitisch terrorisme vereist dat we er iets aan doen. En dat is het laatste wat de autoriteiten willen die deze rotzooi hebben veroorzaakt. Duitse autoriteiten willen, net als hun Amerikaanse, Russische, Europese en Australische collega's, het niet opnemen tegen de islamitische immigratie. Het is veel gemakkelijker om wat meer geld richting psychiatrische inrichtingen te schuiven. Maar wat is een psychiatrische aandoening eigenlijk? In het Westen leeft de overtuiging dat als je mensen moet doden om 72 maagden te ontvangen in het paradijs, je dan beschouwd moet worden als een geesteszieke. In de islam is dit geloof en algemeen aanvaard. 89% van de Pakistanen gelooft in geesten. Maar nogmaals, geesten komen ook voor in de islamitische geschriften. 89% van de Tunesiërs gelooft in hekserij. 72% van de Irakezen gelooft in het boze oog. 1 op de 5 Afghanen hebben aan exorcisme gedaan. De helft van de Pakistanen gelooft in veeën. Saoedische religieuze politie hebben een speciale anti-heksenafdeling en er vinden werkelijke heksenprocessen plaats. De meerderheid van de moslims gelooft niet dat moslims de aanslagen van 9/11 hebben gepleegd. 40% van de Pakistanen gelooft dat de vaders het recht hebben om hun dochters te doden als zij seks hebben voor het huwelijk. De helft van de Britse moslims denken dat de Joden een competitie hebben met vrijmetselaars. Een derde is van mening dat prinses Diana werd vermoord om te voorkomen dat ze zou trouwen met een moslim. Ideeën en gedragingen die in verband worden gebracht met een psychische aandoening bepalen in het Westen de hoofdstroming in delen van de islamitische wereld. Die bestaan uit een prerationeel middeleeuws universum vol met samenzweringstheorieën, paranoïde waanbeelden en het ontbreken van persoonlijke verantwoordelijkheid, grillige emoties en het onvermogen om redelijkheid te koppelen aan de werkelijkheid. Westerse psychiatrische normen betekenen niet zoveel in de islamitische wereld waar hekserij een groot probleem is, Joodse samensweringstheorieën in overvloed voorhanden zijn en geesten verantwoordelijk zijn voor psychiatrische problemen. Het doden van je dochter of gewoon een niet-moslim is in het algemeen sociaal aanvaardbaar gedrag. De islamitische wereld heeft fundamenteel verschillende sociale normen in vergelijking met die van ons. En dat betekent het bestaan van totaal verschillende concepten over wat gezond verstand is. afwijkende kenmerken ten aanzien van de waanzin in het moslimterrorisme is handig, maar totaal zinloos. Het is voor ons een manier om niet om te gaan met moeilijke vragen over de islam. En dat vermijden is ook een vorm van waanzin. Het punt dat ik met dit artikel wil maken is dat wereldwijd het probleem met moslims niet wordt aangepakt, niet wordt geadresseerd. Men zegt het wel, maar men doet het niet. Politieke correctheid geldt sterker dan het handelen in het belang van de mensheid. En dan gaat het niet alleen om het jodendom. Ik denk ook dat wij in Europa hiermee te maken krijgen op een manier die zo ver van ons afstaat, maar tegelijkertijd wel de realiteit is. We moeten God bidden dat hij ons beschermt en dat hij ook ons land beschermt, onze regering beschermt, Europa beschermt, maar ook onze Joodse broeders en zusters in ons land en in Europa. En wereldwijd. Iraanse commandant. We kunnen Israël in minder dan 8 minuten vernietigen. Op het moment dat door de opperste leider, en daarmee wordt Khamenei bedoeld, de opdracht wordt gegeven, hebben we de mogelijkheid en de apparatuur tot onze beschikking om het sionistische regime in minder dan 8 minuten uit te roeien, zei generaal Karimpoor afgelopen donderdag tegen het semi-officiële Fars News Agency. Een ander hooggeplaatste generaal heeft op 9 mei aangekondigd dat de strijdkrachten van het land 2 weken eerder met succes een precisie ballistische raket hadden getest die Israël kon bereiken. Aldus de Tasnim Agency, een informatiedienst die door de overheid wordt gerund. We hebben een raket afgevuurd met een bereik van 2000 kilometer en een foutmarge van slechts 8 meter, aldus brigadegeneraal Ali Abdullahi. Die werd geciteerd tijdens een wetenschappelijke conferentie die in Teheran werd gehouden. De marge van slechts 8 meter betekent dat de raket geen foutmarge heeft, vertelde hij de deelnemers aan de conferentie. Iran startte in maart met het testen van ballistische raketten. En om ze op te leuken waren woorden opgeschreven: Israël moet van de aarde worden weggevaagd, aldus de VS en andere westerse bronnen. Onder de nucleaire deal die vorig jaar werd getekend tussen de wereldmachten en Iran is het testen van ballistische raketten niet expliciet verboden, maar is het tevens niet in overeenstemming met de resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van juli 2015, zeggen Amerikaanse functionarissen. Volgens het besluit van de VN wordt Iran opgeroepen alle activiteiten die verband houden met ballistische raketten, die zodanig ontworpen zijn dat ze nucleaire lading kunnen dragen, met inbegrip van de lancering door het gebruik van dergelijke ballistische rakettechnologie, niet uit te voeren tot oktober 2023. Khamenei heeft herhaaldelijk gedreigd om de Joodse staat te vernietigen. In een citaat dat werd geplaatst op het officiële Twitter-account van Khamenei op 9 september 2015 richtte hij zich tot Israël met de woorden: jullie zullen de komende 25 jaar niet halen. En voegde eraan toe dat de Joodse staat zal worden opgejaagd totdat hij zal zijn vernietigd. En hij gaat verder met: na vergaderingen in het sionistische regime zeiden ze dat ze tenminste 25 jaar niet ongerust waren over Iran. Ik zou zeggen, ten eerste zult u de komende 25 jaar niet zien. Als God het wil, zal er binnen 25 jaar niet meer zoiets bestaan als een zionistisch regime. In de tweede plaats, tot die tijd zullen gevechten en de heroïsche en jihadistische moreel geen moment rust geven aan de zionisten. Aldus de taten in het gebroken Engels van de geestelijk leider van Iran. In november 2014 verklaarde Khamenei dat de barbaarse Joodse staat niet te genezen is en daarom moet worden vernietigd. Een plan met de titel 9 belangrijke vragen over de vernietiging van Israël werd op zijn Twitter-account geplaatst met de gebruikmaking van de hashtag Hands of Al-Aqsa, die verwijst naar de spanningen op de Tempelberg. De soms lastige grammatica legt het hoe en waarom uit van de visie van Khamenei voor het vervangen van Israël door een Palestijnse staat. Hij vervolgt zijn galspugen met: het eerste punt waarmee het nep-sionistische regime heeft geprobeerd om haar doelstellingen te realiseren is door middel van kindermoord, moord, geweld en dat met ijzeren vuist, en schept daar schaamteloos over op. Als gevolg van het bovenstaande, stelde Khamenei, is het enige middel om een einde te maken aan Israëls misdaden dit regime te elimineren. En als ik dan dit verhaal zo beschouw, dan heb ik direct associaties met een geschiedenis uit het verre verleden van Israël. En we lezen dat in 2 Koningen 6 en dan lees ik vers 8 tot en met 12. De koning van Syrië voerde oorlog tegen Israël en pleegde overleg met zijn dienaren en zei: mijn legerkamp moet op die en die plaats zijn. Maar de man Gods stuurde bode naar de koning van Israël om te zeggen: wees op uw hoede dat u niet langs die plaats trekt, want de Syriërs zijn daar neergestreken. Daarom stuurde de koning van Israël een boodschap naar de plaats die de man Gods hem gezegd had en waarvoor hij doet, zodat men daar op zijn hoede was. Dat gebeurde niet één of tweemaal. Toen werd de koning van Syrië innerlijk verborgen over deze zaak. Hij riep zijn dienaren en zei tegen hen: kunt u mij niet vertellen wie van ons voor de koning van Israël is? En een van zijn dienaren zei: nee, mijn heer koning, maar Elisa, de profeet die in Israël is, maakt de koning van Israël de woorden bekend die u in uw slaapkamer spreekt. Nou, en als je dan dit zo leest, dan denk je bij jezelf: ja, maar dan kan het ook niet anders dat God altijd de wacht houdt over zijn volk. En dat wat ooit eerder gebeurd is, zal niet weer gebeuren. God zal een keer brengen in het lot van zijn volk. En de voeten van de verlosser, van Yeshua, zullen staan op de Olijfberg. En het dal van Armageddon zal gevuld zijn met de lichamen van de vijanden van God. En op de valreep hebben we nog tijd voor muziek. Met deze prachtige muziek van Barry en Batje Segal, Go Through the Gates, nemen we afscheid van weer een aflevering Frontline Israël. Ik dank u hartelijk voor het luisteren en wens u voor nu en voor later Godzegen en bovenal zijn shalom toe. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. En meermaals herhaald. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl. some